तो फिर उस पर मज़ीद बात की जाएगी। आप लोग 20 मिनट की ब्रेक लेंगे, इंशाल्लाह ताला 1 o'clock दोबारा क्लास आपकी यानी लेसन कंटिन्यू होगा। यहाँ तक तिलावत सुन लें, और जो लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहें वो शेयर भी कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पता नहीं चल रहा था कि आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची। एक्चुअली मेरा ना ये माइक काम नहीं कर रहा था, तो वरना मैं पहले ही शेयर करती। अल्हम्दुलिल्लाह, साजा की बातें सुन के बहुत इंजॉय किया हमने। सब सिस्टर्स को पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, और ख़ास तौर पे साजा को तो बहुत ही बहुत मोहब्बत भरा सलाम है, क्योंकि आज मुझे इतना मज़ा आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुजस्सम साजा मेरे सामने बैठी हैं और मैं इनको सुन रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कैलगरी का किया विज़िट, और इधर दावा जो हुआ भरपूर तरीके से हुआ, और इतने प्यारे जो लोगों को ये कह रही हैं, ये खुद बड़ा प्यार दे के गई हैं, इतना प्यार दे के गई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अब हर बंदा इनको याद कर रहा है, हर हर तरफ इनकी याद है। एक खास मतलब पहले एक डिफरेंट था वीएन, अब तो ऐसे लगता है जैसे मुजस्सम ये सामने बैठी हुई है और हम इनको सुन रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। और हर कोई कह रहा है जी अब इनको दोबारा बुलाना है, कब बुलाना है अल्लाह जानता है, अल्लाह को जब मंजूर होगा इंशाल्लाह। दूसरा बात है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि वाकई आई पूरे कैलगरी में, ना सिर्फ दावा हुआ बल्कि मेरी बेटी की शादी की इब्तदा ही दावे से हुई। इस बात की मुझे जितनी खुशी है मैं आपको बता ही नहीं सकती कि अल्लाह का एक तो सुन्नत पूरी हुई नबी मेरी बेटी की शादी का, स्टार्ट में जब स्टार्ट हुआ तो दावा से हुआ, और पूरी कोशिश की गई कि इस शादी में अल्लाह ताला के किसी हुक्म को ना तोड़ा जाए, और साजा ने इसमें भरपूर शिरकत की, तो इमेजिन करें कि कितना मजा आया होगा। और मैं इन्हें ये एक तरह का गैलगरी में एक नमूना था सबके लिए, और उनको एक तरह का विजन दिया गया था कि आप भी इस तरह शादी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल लोग कहते हैं जी आज के जमाने में मुमकिन नहीं, आज के जमाने में तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, अलहदा नहीं हो सकता, खाना अलहदा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी कि जितने भी आप कह लें कि लहू बाती होती हैं मेहंदी के नाम से, हालांकि मेहंदी सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको लगाना किस तरह, लेकिन जो रसूमात, जो हमने तरीके, जो डोल, जो मिक्स गैदरिंग हमने इस तरह जमा कर चुके हुए हैं, तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही डिफरेंट, बल्कि एक शैतानी अमल बन चुका हुआ था, एक सुन्नत को शैतानी अमल बना दिया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की गई कि इस पूरे अमल को एक फिल्टर करके ना लोगों को दिखाया जाए। तो इस बात का बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, साजा का स्पेशली, और दोबारा फिर दावत देती हूँ कि आप जरूर आए। तीसरी बात जो मैं आप सबको कहूंगी कि सब स्टूडेंट्स को मैं, बल्कि साजा भी को कहूंगी कि आप सब स्टूडेंट्स से जरूर मिले, देयर इज वेरी डिफरेंट वियन, और ये मिलने से ये होगा कि वो आप जो मैं अब आज समझ रही हूँ, जो लर्निंग मैं आज कर रही हूँ, शायद मैंने इतना अरसा जो आपके साथ की वो नहीं की जो मैंने आज की है। आई डोंट नो कि वही बात है कि उस्ताद का सामने होना कितना जरूरी है, तो मुझे आज अंदाजा हुआ है, थोड़ा सा ना डिफरेंस पता चला। हाँ सॉरी, मेरे हाल आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं अच्छा चले, मैं आपको ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपके आपके लिए ये दुआएं, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सबको विजिट भी करें और सब आपको भी देखें, क्योंकि जो आपके साथ मोहब्बत थी ना, जो मोहब्बत पैदा हो गई बल्कि बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आपका विजन सामने रहता है, बल्कि सब मुझसे पूछ रही थी कि साजब कब आएंगी। एक बात जो अहम मैंने इसमें देखी कि अगर आप अल्लाह के काम के लिए जुड़ जाते हैं, एक कुरान के लिए मुतहिद हो जाते हैं और अल्लाह की आवाज पे लबैक कहते हैं, तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है, अल्लाह सुभान अल्लाह आपके सारे काम करता है। ये मेरी जिंदा मिसाल, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जाती एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि कल मेरी बेटी की शादी है या कल बहन है, मैं लगी जो भी काम कर रही थी, मेरे सारे काम इतने अच्छे तरीके से और मुझसे मैंने नहीं किए, किसी ना किसी तरह खुद ब खुद सब माशाल्लाह सिस्टर्स ने, इस तरह अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत, मेरे कामों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली कि लोगों ने बढ़ बढ़ के इस तरह किया जैसे उनकी अपनी बच्ची हो। मेरी बेटी सिर्फ मेरी बेटी नहीं बन के गई, यहाँ से पूरी कैलगरी की बेटी बन के गई। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी मैं आपको, इसलिए कि आपने तो सिर्फ दीन के लिए, आपने तो थकना था। मैं खवाज का सोचूं, मुझे कहती थी यासमीन कैसे करोगी, थक जाओगी, दो दो काम तुम किस तरह कर रही हो। लेकिन इमेजिन करें, मेरा जवाब था, मैंने कहा थकना तो मैंने है ना, देखो चाहे मैं अपनी बच्ची के काम करके थकूं, चाहे मैं कोई दूसरे काम करके थकूं, तो उसके नतीजे में लाजमी बात है बेहतर, मैंने एक काम मुंतखब किया तो अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सब कामों में आसानियां पैदा कर दी। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल वक्त में ये ना सोचे कि मेरे से हो नहीं सकता, मेरे से मुमकिन नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रुकावट आ रही है। आप आंखें बंद करके एक भरोसे पे, एक यकीन के साथ आप अगर चलेंगी ना, तो मेरा क्या, कुरान दावा करता है, कुरान पे तो बिलीव है ना, कुरान दावा करता है कि अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह आपका साथ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया, बड़े अहसन तरीके से हर चीज हुई, बड़ा इंजॉय किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों को इंस्पिरेशन हुई, लोग कहते हैं कि यासमीन मैं तो लगता ही नहीं था कि ऐसा मुमकिन है, और वाकई शायद कुछ लोगों ऐसा ही तरीका इख्तियार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये शेयर करना चाहती थी कि अगर आप भी अल्लाह के काम को मुंतखब कर लेती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप यकीन जानिए अल्लाह आपके साथ होगा। मुझे बल्कि खुशी इस बात की है कि उसादा ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को सिर्फ कुरान की आवाज पर लबैक कहते हुए सुना और वो इकट्ठे हो गए, एक यूनिटी बन गई, बल्कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया कि नेक्स्ट बिदावा के लिए कोई आए तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी साथ जा आएंगी तो इनको बल्कि ज्यादा कोशिश करेंगे कि मुनज्जम तौर पर और ज्यादा बेहतर तौर पर रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि मैं फारग भी होंगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला जितना चाहेगा उतना डाल देगा अपनी बरकत, और बरकतें तो वैसे ही मैंने बहुत समेटी हैं इस ट्रिप में, बहुत समेटी हैं, और मैं बड़ी मशकूर हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर दोबारा आएंगी तो मैं दोबारा आपसे शेयर करूंगी। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बड़ी प्यारी बातें इन्होंने शेयर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें भी इस तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ थोड़ा सा आपकी ब्रेक में मैं इसलिए शेयर करने के लिए आ गई क्योंकि हमारा रिव्यू सेशन असल में मुख्तसर होता है, तो उसमें इतनी लंबी बात नहीं हो पाती। आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस आयत पे अमल कर सकूं जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, फसीरू फिल अर्द, जमीन में चल फिर के देखो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका मिला और बहुत ही ज्यादा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें भी अल्लाह ताला की तौफीक है, मेरा तो कोई बड़ाई नहीं कि जगह जगह पे। वाकई मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला की कुदरतें नजर आई और रब भी याद आया। मैं ऐसी जगह पे गई थी जहां पे ज्यादातर लोगों के साथ तो मेरा इतना राबता नहीं था, मगर फितरत को देखने का, नेचर में घूमने फिरने का मौका मिला, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का मौका मिला, और हर जगह पे मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ पे ये लोग तख्तियां लगाते हैं जिस पे ये बातें लिखते। और जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा कि चश्मे पहाड़ों में से निकल रहे हैं, और यकीन करें मुझे उस वक्त ये आयतें याद आई कि वो कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और कुछ वो हैं जिसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। और वहां पे उन्होंने नाम भी लिखा हुआ था उसका, वीपिंग वॉल, वीपिंग रोने वाली। तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये भी तो अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, ये पत्थर है ना, ये भी फूट पड़े, ये भी टूट गए। इंसान के दिल होते हैं वो इतने सख्त हो जाते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरमाया पांच दफा इतनी सख्त हो जाते हैं कि वो नहीं टूटते, ये पत्थर भी अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं और इसमें से चश्मे निकलने लगते हैं। और फिर सुभान अल्लाह वो जो चोटियां देखी, इतनी ऊंचाई पे हम इतनी बुलंदी पे गए कि वहां से चींटियों के बराबर गाड़ियां नजर आ रही थी। और अब मैं सोच रही थी यही वहां पे, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये, वैसे तो कि आप भी कभी जाएं तो इस तरह का एक्सपीरियंस हो। सुभान अल्लाह मैं कह रही थी इतनी ऊंचाई से हमें ये इतने इतने नजर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो इतने ऊपर है, हम उसकी नजर में कितने छोटे से होंगे, कितने, यानी कोई जिसका अंदाजा ही नहीं आप कर सकते कि हम क्या मखलूक होंगे उसके सामने, हम क्या चीज है। और ये पहाड़ इतने बड़े बड़े, सुभान अल्लाह ये भी अल्लाह के फरमा बरदार है। یہ بھی اس طرح سے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو یہ بھی تسبیح کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کے فرمانبردار ہے، اے تو میں ہی ایک نافرمان ہوں. پھر یہی ہو رہا تھا کہ اللہ پہاڑوں کو دیکھ دیکھ کے کہ اللہ یہ جب اتنے بڑے پہاڑ، کیونکہ ایک پہاڑ دماغ میں ہوتا ہے ہاں پہاڑ ہیں، مگر جب انسان قرآن میں یہ پڑھتا ہے، جب حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، جب قیامت کی نشانیاں پڑھتا ہے، تو پھر واقعی انسان وہ ایک ویژن ہی آپ کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا، ان کو دیکھ کے پھر لگتا ہے اتنی بڑی مخلوق، اور یہ جب روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اللہ میں اس وقت کہاں ہوں گی، میرا کیا حال ہوگا، اتنا بڑا پہاڑ بھی اڑنے لگے گا اور یہ اتنے سارے پہاڑ سارے اڑنے لگیں گے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. تو وہ ہر چیز یاد دلا رہی تھی، تو میرا دل چاہ رہا تھا یہاں پہ لکھتے جائیں کہیں کہیں پہ. اور پھر ہم نے غار دیکھے، غاروں کے اندر گئے، تو سبحان اللہ وہ غار ایسے تھے، کئی غاروں کے اندر چشمے پھوٹے ہوئے تھے، کئی غاروں کے اندر پانی تھا. یا اللہ، اللہ کی جو قدرتیں دیکھی، تو وہ واقعی آپ ایک پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو ایک، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ایک تھیوری ہے، اور پریکٹیکل آپ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، جب واقعی آپ نیچر سے قریب ہوتے ہیں اور اس کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں نا، ان درختوں کو دیکھتے ہیں، اتنے سارے درخت، اتنے بے شمار درخت، ہم کہتے تھے اللہ ہم تو ان درختوں کو گن بھی نہیں سکتے، اور ایک ایک پتے کو اللہ نے گنا ہوا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک پتے کو اس نے گنا ہوا، وہ ایک ایک پتے کا حال جانتا ہے. یہ میں اپ سٹیٹ نیو یارک میں گئی تھی، تو جہاں پہ بھی آپ، یہاں پہ تو ہر طرف سبحان اللہ ایسے اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، کہ وہی سوچ سوچ کے آ رہا تھا کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہاں پہ تو کوئی جتنی مخلوق گھوم رہی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی، اتنے درخت تھے کہ ان کے شیڈ میں سورج بھی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس مخلوق کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کا کیا حال ہے، اور کئی جگہ پہ تو جا ہی نہیں سکتے تھے، اتنے گھنا جنگل تھا. تو ایسے میں نے تو اس طرح کی کبھی سیر نہیں کی کہ اتنی قریب سے میں نیچر کو دیکھوں، اور جو وہاں پہ سکون اور خاموشی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس ان قدرتوں میں انسانوں نے تو شور شرابہ کر کے واقعی دنیا کو پلوٹ کر دیا، وہ نوائز پولوشن ہے نا انسانوں کی وجہ سے. اور جو وہاں پہ سکون تھا کہ جو پانی کا بہنا تھا، اور پانی کا جس کو ہم شور کہتے ہیں، اس میں بھی سکون تھا، سبحان اللہ. میں نے کہا لوگ گھروں میں لا لا کے چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن رکھتے ہیں کہ وہ گر رہا ہوتا ہے پانی، اور وہ پتہ نہیں الیکٹرک سے چلاتے ہیں کہ اس سے سکون ملتا ہے، کچھ ایسی چیزیں اب آ گئی ہیں نا. تو اللہ کی اس کریشن کو دیکھ کے انہوں نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی ہے گھروں میں رکھنے کے لیے. تو سبحان اللہ، جو وہاں پہ چشموں کی آوازیں تھیں، اور وہ جو وہاں پہ سکوت تھا اور خاموشی تھی، دل چاہتا تھا کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، ایسی کائنات میں جیسے ہارمنی، اور ہر چیز جیسے اپنے کام میں لگی ہوئی، کوئی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر رہا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرتوں کے نظارے دیکھے نا، کہ ہر جگہ واقعی اندر سے نکلتا تھا. انہیں کو ایک تو ہوتا ہے ہم تسبیح کرتے ہیں کہ ہاں بغیر سوچے سمجھے، ایک ہے کہ ہر چیز دیکھ کے زبان سے نکلتا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ یہ تو نے کیسا بنایا، یا اللہ یہ کیا چیز تو نے بنائی. تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے واقعی، جب ایسے ہی نہیں قرآن میں ہے کہ سیر کر کے دیکھو، چل پھر کے دیکھو، واقعی جب انسان ان جگہوں پہ گھومتا ہے تو رب یاد آ جاتا ہے، یہ بھی رب کی یاد دلاتی ہے، جیسے قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے نا، اسی طرح یہ گھومنا پھرنا بھی، بشرطے کہ اس نظر سے آپ دیکھیں. اور اگر آپ قرآن پڑھ کے پھر اس کے بعد ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، پھر تو دل خود کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ تسبیح واقعی دل سے نکل رہی ہوتی ہے سبحان اللہ. کون سی تھی پلیس، سے تو ویسے میٹر نہیں کرتا، مگر ویسے آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ ہم لیک پلیسٹ گئے تھے، وہاں پہ لیکس بھی تھیں اور کیوز تھے، کیسے غار اندر ہی اندر بنے ہوئے ہیں، اور کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں ان غاروں میں، ان پتھروں کے اوپر، یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے یہ جیمز آپ یہ لگاتے ہیں، پتھر جو ہوتے ہیں آپ انگوٹھیوں میں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے لگاتے ہیں، وہ نیچرل دیکھے کہ وہاں پہ کیسے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا کیا خزانے ہیں سبحان اللہ جو اس نے چھپا کے رکھے ہوئے. تو یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا تھا کہ اور بھی بہت ساری خیر چیزیں تھیں. میں کہتی ہوں یہ چیزیں آپ اگر یہ ان پارکس میں جاتے ہیں جہاں پہ رائڈز ہوتی ہیں، یہ تو بیکار، ان کے اوپر نہیں وقت ضائع کریں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ نیچر دیکھیں، اور اس میں گاڑی میں نہیں سفر کریں، اتر کے زمین پہ سفر کریں، تب آپ کو مزہ آتا ہے ان چیزوں کا. तो इन बच्चों को भी अगर हमने इन चीज का शौकीन बना दिया ना कि बस राइड्स में बैठे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं, ये क्या सह रहे हैं, हमारी ये सहरे बन गई है। यानी उन बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय करते हैं। मेरे बच्चों ने भी इंजॉय किया, उन्होंने भी वाकई कहा कि हाँ, जब मैं उनको बताती जा रही थी ये सब चीजें, तो वो भी वाकई इसको उस पर्सपेक्टिव से फिर देख रहे थे। तो दिल चाहता था ये चीजें यहाँ पे कोई लिख दे ताकि जो भी आए वो इस तरह से, इस नजर से देखे। तो मेरा दिल चाहता था हर तरफ छोटे छोटे साइन बोर्ड्स बना दे और इस तरह से लोग याद दिलाएं अल्लाह ताला की। बिल्कुल अल्लाह ताला की शान दिखाती है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।